نبی کے خلق عظیم تر نے، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے وہ بھولے بھٹ کے ہوئے مسافر تھے، ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، وہ بھولے بھٹ کے ہوئے مسافر تھے، ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، تھے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں درندگی تھی، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے عمر تھے غصے میں چور اتنا، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، عمر تھے غصے میں چور اتنا، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے مگر رسالت کی ایک نظر نے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے الگ تھلگ تھے تمام انسان، جدا جدا تھے سبھی قبائل، الگ تھلگ تھے تمام انسان، جدا جدا تھے سبھی قبائل، جدا جدا تھے سبھی قبائل تمام بندوں کو مصطفیٰ نے، تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے جناب عیسیٰ سے کیا تقابل کہ وہ نبی ہے یہ شاہ مرسل، جناب عیسیٰ سے کیا تقابل کہ وہ نبی ہے یہ شاہ مرسل، کہ وہ نبی ہے یہ شاہ مرسل حضور نے تو جسے بھی چاہا، حضور نے تو جسے بھی چاہا اسے مسیحا بنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا،